السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بعد يا حمدك والله عز وجل كذلك بعد يكون بسلنا سلاما قمتم صلى الله عليه وسلم nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni katika Uislamu, ndugu zanguni katika kitabu na sunna, ni muda ambao tumekusanyika katika huu msikiti ambao ni nyumba katika majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, lengo kubwa likiwa ni kukumbushana mambo muhimu sana yanayohusiana dini yetu, nayo ni hukuku al-ulama, haki za maulama, haki za watu wenye elimu. Kabla hatujaangalia hizo haki, man hum ulama, ni akina nani maulama? Alulama hum alarifuna bi shar'i Allah almutafaqihuna fi dinihi alamiluna bi ilmihim ala huda wa basira. Maulama ni wale wajuzi wa sharia za Allah subhanahu wa ta'ala, ambao wamejipa fikihi katika dini yake, wenye kufanyia kazi elimu zao kwa uongofu na uoni. Haulai humul ulama, hawa ndiyo maulama. Wahum almuallimuna, nao ni walimu ambao wanakuwa wanafanya kazi ya kusomesha. Alladhina humul wasitatu baina ar-rasuli wa baina ummatihi fi tablighi dinihi. Alladhina humul wasita, maulama ambao ndio wa katikati, baina ar-rasuli, baina ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wa baina ummatihi, na baina ya umma wake, fi tablighi dinihi, katika kufikisha dini yake, wa bayani shariatihi, na kubainisha sheria zake. Lianna amalahum huwa nafsu amal al-anbiya, kwa sababu kazi yao hawa maulamaa ndiyo kazi ile ile ambayo ilikuwa inafanywa na manabii. Li hadithi Abi Darda, kwa dalili ya hadithi ya Abu Darda, annahu qala, hakika yeye amesema, qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, innal ulamaa warathatul anbiya, hakika maulama ni urithi wa manabii. Wa innal anbiyaa lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, na hakika manabii hawajarithisha dinari na dirham, hawajarithisha pesa. Innama warathul ilma, na hakika si vingine jambo lilivyo wamerithisha elimu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin, yule mwenye kuchukua elimu basi amechukua hadhi kubwa, amechukua fungu kubwa. Alladhina laulahum lakana an-nasu kalbahaim, maulama ambao kama sio wao watu wangekuwa kama wanyama, maisha yao yangekuwa ni kama maisha ya wanyama, wanyama ambao hawana muongozo. Kwa hiyo kama si hawa maulama kwa watu, basi hao watu maisha yao yangekuwa mfano wa maisha ya wanyama, kama ilivyokuwa jamii ambazo zimekosa watu wenye elimu, jamii ambazo zimekosa nuru ya watu wenye elimu, maisha yao ukiangalia ni maisha ambayo si sahihi, ni maisha ambayo yamekosa mwelekeo wa sawasawa. Kwa hiyo hawa maulamaa kama si wao, basi watu wangekuwa ni kama wanyama, wala dhallu, lakini vile vile watu wangekuwa ni wenye kupotea. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, amesema al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, fama dhannukum rahimakumullah bitariqin fihi afatun kathira wa yahtaju an-nasu ila sulukihi fi laylati dhalma fa in lam yakun fihi dhiya'un wa illa tahayyaru faqayyada Allahu lahum fihi masabiha tudhi'u lahum fasalakuhu ala as-salama والعافية ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من سلوك فيه فسلكوه فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة فما ظنكم بهم. أنا سمع الإمام الأجري رحمه الله تعالى فما ظنكم رحمكم الله ni ipi dhana yenu, Allah kurehemuni, bitariqin fihi afatun kathira, kwenye njia ambayo ina maafa mengi, wayahtaju nnasu ila sulukihi, na wakahitajia watu kupita kwenye hiyo njia, fi lailati dhalma, kwenye usiku wa giza, fa in lam yakun fihi dhiya'un wa illa tahayyaru, kama hiyo njia haitokuwa na mwanga basi hakuna mashaka isipokuwa hao watu watakuwa ni wenye kutahayari, hawatokuwa na mwelekeo sahihi. Faqayyada Allahu lahum fihi masabiha tudhi'u lahum, Allah subhanahu wa ta'ala akawajalia wao katika hiyo njia taa zinazowamulikia. Fasalakuhu ala salama wal afia, wakapita katika hiyo njia kwa usalama na kwa afia. Thumma jaat tabaqatun minan nas, kisha yakaja matabaka mengine ya watu, la budda lahum min as-suluki fi, ambao ni lazima kwa wao kupita katika hiyo njia. Fasalaku, wakapita. Fabainama hum kadhalika, basi hali ya kuwa wao wakiwa hivyo, yani wakiwa wanatembea katika hiyo njia, idh tufiatil maswabi, mara zile taa zikawa ni zenye kuzimwa, fabaka ufidhalama, wakabaki katika giza, fama dhannukum bihim, ni ipi dhana yenu kwa wao? Hakuna mashaka watakuwa ni wenye kupotea na watakuwa ni wenye kuingia katika maafa. Hakadha ulamao finnas, hali ilivyo ndivyo hivyo hivyo kwa hawa maulamaa kwa watu. Kama si maulamaa, watu watakuwa ni wenye kupotea. Kama si maulamaa, watu watakuwa ni wenye kuingia katika yale aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Kama si maulamaa, watu hawatokuwa na mwelekeo sahihi katika dini yao. Hukukuhum ala al-umma a'dham min haqqi al-aba'i wal-ummahat, haki zao kwa umma ni kubwa zaidi kuliko haki za mababa na wamama. Limadha? Fa innahum rabbu arwah al-ibadi wa qulubahum bil ulum an-nafi'a, kwa sababu wao wamelea roho za waja na nyoyo zao kwa elimu zenye manufaa. Wal ma'arif as-sahiha, na kwa maarifa sahihi. Wa hum hudatul umma fi usuli dinihim wa furu'ihim, na wao ndio waongozaji wa umma katika masala ya itikadi ya dini yao pamoja na masala ya fikihi. Watu hawawezi kuwa na itikadi ya sawasawa isipokuwa mpaka wawepo hawa maulama. Watu hawawezi kufanya ibada katika hali ya sawasawa isipokuwa mpaka hawa maulama wawepo. Qala al-Imam al-Ajurri, amesema al-Imam al-Ajurri, la ya'lamu kathirun min an-nasi kaifa ada'u al-fara'id wala kaifa ijtinabu al-maharim ولا كيف يعبد الله في جميع يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء لا يعلم كثير من الناس هواجوي وينجي كتكواتو كيف أداء الفرائض في بي فرائض تكوى نزين كتكليزوا ولا كيف اجتناب المحارم ولا namna ya kujitenga na mambo ya haram wala kaifa yu'badu Allah wala vipi ataabudiwa Allah fi jami'i ya'buduhu bihi khalquhu katika yale mambo yote ambayo waja wake wanakuwa wanaabudu Allah subhanahu wa ta'ala illa bibaqa'i al-ulama isipokuwa kwa kubakia maulama. Watu hawezi kutekeleza faradhi katika hali ya usahihi isipokuwa kwa uwepo wao. Watu hawawezi kujua namna ya kukaa mbali na mambo ya haram isipokuwa kwa kuwepo hawa maulama. Wahum almarjuu ilayhim fi ahkam alhuquq walmuamalat, hawa maulama ndio marejeo ya watu katika hukumu za haki mbalimbali na miamala mbalimbali ambayo wao wanakuwa nayo wanaifanya katika maisha yao. Kama annahum almarjuu ilayhim fi umuri alibadat, kama ilivyokuwa wao ni marejeo katika mambo ya kiibada. Na watu wanapokuwa wanatatizika hawana kwa kwenda isipokuwa kwa hawa maulama. Bihim قام الكتاب والسنة, kwa hawa maulama imesimama Qur'ani na sunna, yani Qur'ani inakuwa inafahamika kwa watu na kufanyiwa kazi na watu, kadhalika sunna kwa kupitia hawa maulama. Wabihi muttabaha alhaqqu min albatil, na kwa hawa maulama imekuwa wazi haki kutokana na batili. Walhuda min ad-dhalal, na umekuwa wazi uongofu kutokana na upotevu. Wal halalu min al haram, na halali imekuwa wazi kutokana na haram. Wal khairu min al sharri, na khairi imekuwa wazi kutokana na shari. Was salahu min al fasad, na kutengenea mambo kunakuwa wazi kutokana na kuharibika. Fannasu yahtajuna ila alulama hajatan adhima, kwa watu wanawahitajia maulama kwa haja kubwa, ili kusudi waweze kuwa salama katika dini yao. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, amesema al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, an-nasu ahwaju ila al-ilmi min hajatihim ila at-tu'am wash-sharab, hakika watu wanahitajia zaidi elimu kuliko haja yao kwenye chakula na kinywaji. Lianna at-tu'ama wash-sharab yuhtaju ilayhi fil yawmi marratayn aw thalathan, kwa sababu chakula na kinywaji hivyo vinakuwa vinahitajiwa kwa siku mara mbili au mara tatu. Wal ilmu yuhtaju ilayhi fi kulli waqtin, na elimu inahitajika kila wakati. Wal ulama hum hamalatuhu, na hawa maulama tunaowazungumza ndio wabebaji wa elimu. Kwa hiyo watu hawawezi kuwa na elimu katika maisha yao isipokuwa mpaka wawepo maulama. Kwa hiyo haja ya watu kwa hawa maulama ni kubwa kuliko haja ya aina yoyote ile. Faala hadha lahum huququn kathira ala nnas, kwa juu ya hili au juu ya haya tuliyozungumza, wana wao maulamaa haki nyingi juu ya watu, kwa jinsi ambavyo walivyo na jinsi ambavyo watu wanaowahitajia na jinsi ambavyo walivyokuwa ni marejeo ya watu pale panapotokea mambo ya kutatiza. Hakuna mashaka kwa hali hiyo, wao wana haki nyingi kwa watu. Minha, katika hizo haki, awalan, haki ya kwanza kabisa, mahabbatuhum, kuwapenda watu, inatakikana wawapende maulamaa. Watu inatakikana wawapende wenye elimu. Fayajibu ala almuslimina baada mahabbati llahi wa mahabbati rasulihi mahabbatul ulama alladhina hum warathatul anbiya. Fayajibu ala almuslimin, inawajibika juu ya Waislam, baada mahabbati llah, baada ya mapenzi yao kwa Allah, wa mahabbati rasulihi, na baada ya mapenzi yao kwa mtume wa Allah, mahabbatul ulama, ni wao kuwapenda maulama. Inawajibika wawapende maulama, alladhina hum warathatul anbiya, maulama ambao ndio urithi wa manabii. Maulama ni urithi wa manabii. Kwa hiyo baada ya watu kumpenda Allah na mtume, hakuna mashaka inakuwa ni wajibu kwao kuwapenda maulama. Alladhina ja'alahumullahu bimanzilati nujum yuhtada bihim fi dhulumati albarri walbahr, maulama ambao amewajalia Allah katika daraja la nyota ambalo watu wanakuwa wanaongoka na kutembea sawasawa kupitia wao katika viza vya nchi kavu na bahari. Walakad ja'ala as-salaf mahabbata ar-rajul ulamaa baladihi min ahli sunna wa atiba'i as-salaf mi'yaran yuhkamu bihi ala sihhati mu'takadihi وسلامة منهجه. ولكن يا السلف حقيقة ومجالية ويمة وليتنقلية محبة الرجل علماء بلده mapenzi ya mtu kuwapenda maulamaa wa miji yake, min ahli sunna, maulamaa ambao ni katika ahli sunna wa atibai salaf, na maulamaa ambao wanaofuata wema waliotangulia, miyaran yuhkamu bihi, ni mizani anayohukumiwa huyo mtu ala sihhati mu'takadihi wa salamati manhajihi, juu ya kusihi itikadi yake na usalama wa manhaji yake. Wema waliotangulia wamejalia mizani ya usahihi wa itikadi ya mtu, kadhalika wamejalia usalama wa manhaji yake ni kuwapenda maulamaa wa miji yake ambao ni katika ahlu sunna wal jamaa wanaowafuata wema waliotangulia. Na hili linakuwa linatulazimisha watu tuwajue maulamaa wetu, watu tuwajue mashekhe zetu, ala akali al-ahwal, kwa uchache wa hali basi mtu lao ajue kila mkoa anaoenda kuna shekhe gani katika mashekhe wa kisalaf, ili ajue kwamba hata akifika hiyo sehemu atakuwa ameenda sehemu salama. Sio mtu umetoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, unakuja kuingia kwa mahizbi, unakuja kuingia kwa watu wa bid'a, unakuja kuingia kwa watu waliopinda. Kwa ni juu yako ujaribu kuwafahamu watu wa elimu katika miji yako. Kwa hiyo, hiyo ndo haki ya kwanza kabisa kuwapenda. Lazima tuwe na mapenzi nao, lazima tuwe karibu nao, lazima nyoyo zetu zijae mapenzi kwao, kutokana na vile ambavyo walivyo kwetu sisi na kutokana na yale wanaoyafanya kwetu. Hakuna mashaka kazi wanaoifanya ni kubwa katika hali ya kuongoza umma na kuhakikisha kwamba watu wanakuwa sawasawa katika dini yao, na kuhakikisha kwamba watu wanatembea katika njia ya sawasawa ya kufika kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala. Wa min hukukihim, na miongoni mwa haki zao, ihtiramuhum wa taqdiruhum, kuwaheshimu na kuwakadiria. Lazima watu wawe na heshima kwa maulamaa, lazima watu wawakadirie maulamaa, na kila watu wanakuwa na maulamaa wao. Hawa mashekhi tulioko nao ndio ambao tunazingatia kuwa ni maulamaa katika miji yetu, kwa lazima watu wana heshima nao, lazima watu wawakadirie, sio watu wachukulie kuwa ni watu wa kawaida, wakawa wanataamali nao kama wanavyokuwa wanataamali na watu wa kawaida. Hiyo haikuwa dhabu ya wema waliotangulia, bali wema waliotangulia walikuwa na heshima kubwa, walikuwa na ihtiramu ya hali ya juu kwa maulamaa wao na walimu wao. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, laysa minna man lam yarham saghirana ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا سي كتك سيسي سي كتك دينيت سي كتك مويندويت من لم يرحم صغيرنا يولي أسي مهرمي مدقويت يولي أمباي حانا hali ya kuwahurumia wadogo, anakuwa na kitu ambacho si katika dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yuwakkir kabirana, kadhalika si katika sisi yule asiyeheshimu wakubwa wetu, wayaarif lialimina haqqa, na yule ambaye asiyojua kwa alimu wetu haki yake. Lazima mtu ajue haki ya mwalimu wake, lazima mtu ajue haki ya shekhe wake, lazima mtu ajue haki ya alimu wake. Akishajua itakuwa ni sababu ya kumheshimu, itakuwa ni sababu ya kumkadiria. Ukiangalia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walivyokuwa wanaoheshimu maulama wao, utaona namna gani ambavyo heshima yao ilivyokuwa imefikia upeo kwa maulama wao, katika kuzungumza kwao, katika kukaa kwao mbele yao, na katika tasarufati ambazo walizokuwa wanazifanya. Haya ni wajibu kwa watu, haya ni lazima kwa watu, waonyeshe heshima na adabu kwa mashekh, waonyeshe heshima na adabu kwa walimu, waonyeshe heshima na adabu kwa watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia elimu. Wa min huquqihim, na miongoni mwa haki zao, an ya'mala almuslimuna jami'a ma yaqdiruna alayhi min al-asbab allati turihuhum wa tufarriquhum lima hum bisadadihi min muhimmatin allati hiya a'zamu al-muhimmat min ta'limi at-talaba wa irshad al-awam wal fatwa as-sadira minhum wa fasl al-khusumat ila ghayri dhalika. An ya'mal al-muslimun, wafanye waislam, jami'a ma yaqdiruna alayhi, vyote wanavyoviweza, min al-asbabi, miongoni mwa sababu, allati turihuhum, ambazo zinakuwa zinawapa starehe watu wa elimu, zinakuwa zinawapa raha maulama, ambazo zitakuwa ni sababu ya wao akili zao kuto kushughulika na mambo mengine. Watufarriquhum limahum bisadadi, na sababu ambazo zitakuwa zinawapa nafasi kutokana na yale ambayo wao wako nayo, min muhimmatin, katika mambo ya muhimu, allati hiya a'zamu almuhimmat, mambo ya muhimu ambayo ni ya muhimu zaidi, min ta'limi talaba, miongoni mwa kufundisha wanafunzi. Hii ni jambo kubwa, mtu anakuwa anatenga muda kwa ajili ya kuwasomesha wanafunzi, wa irshadi la awam, na kuongoza watu wa kawaida, watu wasiokuwa na elimu, wanakuwa na matatizo yao, wanakuwa na mishkili yao, wanakuwa na shida zao. Hawa watu wenye elimu ndo wanakuwa wanafanya kazi ya kuongoza. Walfatwa asadira minhum, kadhalika na fatwa ambazo zinatoka kwao. Wafasiri lkhusumat, na kumaliza magomvi, ila ghairi dhalika, na yasiyokuwa hayo. Sasa maadamu hawa wana kazi kubwa, wana mambo ya umuhimu wanayosimamia, wana yale ambayo yalikuwa wanayafanya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hiyo inatakikana Waislamu wafanye kila wanachokiweza kuhakikisha kwamba hawa watu wanaishi vizuri, kuhakikisha hawa watu maisha yao yanakuwa katika hali ya uzuri, kuhakikisha wanalala vizuri, kuhakikisha wanakula vizuri, ili kusudi yale wanayoyafanya wayafanye katika hali ya usahihi. Haya wanayoyafanya sio mambo madogo, ni mambo makubwa. Ikiwa maisha yao yatakuwa ni ya dhiki, basi hakuna mashaka inaweza ikawa sababu ya kukosea katika usimamizi, inaweza ikawa sababu ya kukosea katika kuzungumza. Watakapokuwa wanakosea, wale watakaye kuwa wako nyuma yao, itakuwa ni sababu ya kupotea kwao. Sasa wale ambao wanataka salama katika dini yao, wale ambao wanataka kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi lazima wajitahidi kufanya kila wawezavyo hawa watu waweze kuishi vizuri. Ikiwa haitakikani wala haifai kwa kadhi ambaye ameteuliwa na dola ya Kiislamu kutoa fatwa hali ya kuwa ana njaa, fama dhannukum bihaula ashyukh, ni ipi dhana yenu kwa hawa mashekhe? Haitakikani kutoa fatwa hali ya kuwa na njaa, kwa sababu akili yake itakuwa inashughulika na njaa ambayo katika tumbo lake. Kwa hiyo itakuwa hukumu atakayetoa ataitoa katika hali ya makosa. Na hivyo hivyo kwa mtu ambaye anakuwa anafanya kazi ya kutoa fatwa, haitakikani atoe fatwa hali ya kuwa ana njaa ya kupitiliza. Haitakikani atoe fatwa hali ya kuwa ubongo wake una kitu kinachomshughulisha. Kwa nini? Kwa sababu atakavyokuwa amefanya hivyo inaweza ikawa sababu ya kukosea katika fatwa yake, na watu wanamwamini yeye na wanachukua maneno yake. Atakavyokuwa amekosea itakuwa ni sababu ya watu kupotea. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataa kukamilika imani kwa mtu ambaye amelala hali ya kuwa ameshiba na jirani yake akiwa na njaa, vipi dhana yako wewe ikiwa mtu analala hali ya kuwa ameshiba, inawezekana mpaka chakula ameacha, alafu kuna walimu ambao wanasimamia dini, kuna walimu ambao wanasimamia wanafunzi, wanalala hali ya kuwa na njaa, na hawa wana haki zaidi ya kutangulizwa kuliko hao wengine. Haki yao hawa ni kubwa kuliko hao wengine. Kwa lazima Waislamu hili waliangalie, wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafungulia hili, lazima waliangalie na lazima walisimamie, ili kusudi watu waweze kubaki salama katika dini yao. Wa illa fa mushkila, kinyume na hivyo itakuwa ni mushkila. Watu wangapi wanakuwa wanapotosha haki kwa sababu ya maslahi, kwa sababu ya njaa? Watu wangapi wanakuwa wanasema kinyume na sheria ilivyo kwa sababu ya njaa? Kwa hiyo katika haki zao hawa ni kuhakikisha kwamba wanakaa vizuri, wanaishi kwa raha, ili kusudi wasimamie haya mambo makubwa vile inavyotakikana, kwa sababu hakuna watu ambao wanasimamia mambo makubwa kuliko hawa katika mtazamo wa sheria. Inawezekana mtu mwingine anaweza kaona kwamba watu wengine wanakuwa wanasimamia mambo ya muhimu, lakini kwa Muislamu yule ambaye anataka salama mbele ya Mola wake, hakuna watu ambao wanasimamia mambo ya muhimu na mambo makubwa na mambo ya msingi kuliko hawa watu ambao wamebeba elimu. Wa min hukukihim, na miongoni mwa haki zao, al-akhdhu anhum, kuchukua elimu, miongozo, fatwa kutoka kwao. Lianna al-ulama warathatu al-anbiya, kwa sababu maulama ni urithi wa manabii. Faman arada an yanala shay'an min irithi an-nubuwa faalaihi bimujalasati lulama, yule ambaye anataka kupata kitu katika urithi wa manabii ni juu yake kukaa kwa maulamaa, ni juu yake kukaa mbele ya watu wenye elimu, wala akhdhu anhum, na kuchukua kutoka kwao. Lakini vile vile yule ambaye anataka kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala iwe rahisi kwake ni juu yake kuchukua elimu kwa maulama, ni juu yake kukaa kwao, itakuwa ni sababu ya yeye kuwa nyepesi njia kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, yule mwenye kupita katika njia akitafuta kwenye hiyo njia elimu, Allah subhanahu wa ta'ala anamfanyia wepesi yeye kwa huko kupita katika njia akitafuta elimu, njia ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu ambaye anataka kuingia katika pepo ya Allah kiurahisi, ni juu yake kukaa mbele ya watu wenye elimu na kuchukua elimu yao. Kinyume na hivyo, yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni katika hali ya ugumu, itakuwa katika hali ya uzito. Kwa nini? Kwa sababu ameshindwa kuchukua sababu ya kumrahisishia yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maajabu, kuna baadhi ya Waislamu wanaitaka pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pamoja na hayo hawakai kwa wale ambao wana elimu. Hili ni jambo la kushangaza, hali ya kuwa hawa watu wenye elimu ni watu ambao muda wote wanaweza kuondoka katika hii dunia wakaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Darda, amesema Abu Darda, mali ara ulamaakum yadhhabuna wa juhalakum la yata'allamuna fata'allamu qabla an yurfa'a al-ilmu fa inna rafa'a al-ilmi dhahabu al-ulama. Anasema mali ara ulamaakum yadhhabun, nina nini mimi naona maulama wenu wanaondoka, yani wanakufa. Wajuhalakum la yata'allamun, na wajinga wenu hawajifundishi. Fata'allamu, jifundisheni, kaeni kwao, someni, tengeni muda, chukueni elimu yao. Kabla an yurfa'a al-ilmu, kabla ya kuondolewa na kunyanyuliwa elimu. Fa inna rafa'a al-ilmi, kwa sababu hakika kuondolewa elimu, dhahabu al-ulama, ni kuondoka maulama, ni kuondoka watu wenye elimu. Kwa hiyo wanapokuwepo watu wa kusomesha, watu watumie fursa kabla ya kile walichokibeba hakijaondoka, kwa sababu mmoja katika wao akisha kufa, khalas, na elimu yake imeshaondoka. Wakala aidan, na amesema pia Abu Darda, mali ara ulamaakum yadhhabun wa juhalakum la yata'allamun laqad khashitu an yadhhab al-awwalu qabla an yata'allama al-akhir law anna al-alima talaba al-ilma lazdada ilman wa law anna al-jahila talaba al-ilma lawajada al-ilma qa'iman ma li arakum shiba'an min at-tu'ami jiya'an min al-ilmi. Anasema mali ara ulamaakum yadhhabun, nina nini mimi naona maulama wenu wanaondoka. Wajuhalakum la yata'allamun, na wajinga wenu hawajifundishi. Wala kad khashitu an yadhhab al-awwal, na nimeogopea kuondoka wa mwanzo, yani mwenye elimu, kabla an yata'allama al-akhir, kabla hajajifundisha wa mwisho, yani mjinga. Kisha akasema law anna al-alima talaba al-ilma lazdada ilman, lau mtu mwenye elimu angetafuta elimu, angeendelea kutafuta elimu, angezidisha elimu yake aliyokuwa nayo. Walau anna al-jahila talaba al-ilma lawajada al-ilma qa'iman, na lau mtu mjinga angetafuta elimu, angeikuta elimu imesimama, yani maana yake angeipata. Mali arakum shiba'an min at-tu'am, nina nini mimi nakuoneni nyinyi mmeshiba kutokana na chakula, miili yenu imenawiri kutokana na chakula, jia'an min al-ilmi, lakini hali ya kuwa mna njaa kutokana na elimu. Wasomeshaji wako, iweje sasa miili yenu ni mizuri na nawiri kwa chakula, lakini miili yenu ina njaa kutokana na elimu, hali ya kuwa watu wenye elimu wako, hali ya kuwa watu wa ninyi kuchukua kutoka kwao wapo? Hili ni jambo la ajabu na ni jambo la kushangaza. Kwa katika haki zao hawa maulama ni kuchukua kutoka kwao. Kullu shay'in yu'khadh min ahli, kila kitu kinachukuliwa kwa watu wake, kila kitu kinakuwa kinachukuliwa kwa watu wake. Elimu ya kisheria, elimu ya dini haichukuliwi isipokuwa kwa maulama, isipokuwa kwa watu wenye elimu. Wako watu wachukue kutoka kwao na waone kukaa bila kuchukua kutoka kwao ni hasara, na waone wakichukua kutoka kwao ni ghanima. Na hali kisha kuwa hivyo, ndio inakuwa ni sababu ya watu kupata salama kwenye dini yao, kadhalika kwenye maisha yao ya duniani na akhera. Wa min huquqihim arrujuu ilayhim khususan fil fitan, na miongoni mwa haki zao ni kurejea kwao, hasa hasa wakati wa fitna. Miongoni mwa haki zao ni watu kurejea kwao, hasa hasa wakati wa fitna. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila walau radduhu ila ar-rasul wa ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullah alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalilan. Allah anasema idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf, pale linapowajia jambo katika amani au katika hofu, adha'u bih, wanakuwa wanalitangaza na kulieneza, walau radduhu ila ar-rasul wa ulil amr minhum, lau wangerejesha hilo jambo kwa mtume na kwa wale wenye majambo miongoni mwao, minhum ulama, miongoni mwao ni maulama, la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, wangejua wale ambao wanakuwa wanafanya istimbat kuhusiana hilo jambo miongoni mwao. Walaula fadlullah, na kama si fadhla za Allah alaikum juu yenu, latabatumu shaitana, mungekuwa ni wenye kumfuata shaitani, illa kalila, isipokuwa wachache katika ninyi. Hii ni kuonyesha kwamba jambo linavyokuwa linatokea lipelekwe kwa mtume wakati yuko hai, na baada yake kwa sunna zake, kadhalika lipelekwe kwa maulamaa. Na hii ndio taadib ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu, panapokuwa panatokea mambo ya umuhimu asizungumze kila mtu, hapana, bali jambo inabidi lipelekwe kwa watu wake, kama ilivyokuwa katika mambo ya kawaida yanavyokuwa yanatokea, watu wanapeleka kwa watu wake. Kadhalika katika mambo ya umuhimu katika dini, sawa sawa yanahusu amani au yanahusu hofu, inabidi watu wapeleke na warejee kwa maulama. Qala Ash-Sheikh al-Allama As-Sa'di, amesema Ash-Sheikh al-Allama As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, hadha ta'dibun min Allah li'ibadihi an fi'lihim hadha ghairi al-la'ik. Hii ni ta'dib, haya ni maadabisho kutoka kwa Allah kwa waja wake kutokana na kitendo chao hiki kisichokuwa cha sawa sawa cha kutangaza mambo bila kurejesha kwa wanaostahili. Wa annahu yanbaghi lahum, na hakika inatakikana kwao, idha jaahum amrun min al-umuri al-muhimma, linapowajia jambo katika mambo muhimu, wal masalih al-amma, na maslahi ya ujumla, ma yataallaq bil amni wa sururi al-mu'minin, linalohusiana na amani na furaha ya waumini, au al-khawf alladhi fihi musibatun alayhim, au jambo la hofu ambalo ndani yake kuna msiba juu yao, ani yatathabbatu wala yastaajilu, watathabbat na wasiwe na haraka, bishaati dhalika alkhabar walamr, kwa kueneza hiyo habari na hilo jambo, bali yarudduhu ila rasul wa uli alamr minhum, bali warejeshe kwa mtume na wale wenye majambo katika wao, ahli ar-ra'yi wal ilmi wan nushi wal aqli war razana alladhina ya'rifuna al umur, bali nabidi warejeshe kwa mtume na watu wale ambao wanastahili miongoni mwao, ahli ar-ra'yi ambao ni watu wa rai ya sawa sawa, wal ilmi na watu wa elimu, wan nushi na watu wanasaa za sawasawa, wala akli na watu wenye akili za sawasawa, warrazana na watu ambao wanaweka mambo sawasawa, alladhina yaarifuna al-umur, ambao wanajua majambo, wayaarifuna al-masaliha wa dhiddaha, na ambao wanajua maslah na kinyume chake, fa irau fi idhaatihi maslaha ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتهرزا من أعدائهم فعلوا ذلك. فإن رأوا في إذاعته مثلها إكيو وتعونا كويني كتنغازا نكونينيزا كنا مثلها ونشاطا للمؤمنين نكون نشاط كوميني وسرورا لهم na kunakuwa na furaha kwao, wataharruzan min aadaihim, na kuna kujikinga na maadui zao, faalu dhalika, watafanya hivi, sababu ni watu ambao kila kitu wanakuwa na kiwega katika hali sawa sawa. Wa irau ma fihi maslaha, na ikiwa wakiona hakuna maslaha, au fihi maslaha, au wakaona ndani yake kuna maslaha, lakini madharatuhu tazidu ala maslahatihi, lakini madhara yake yanazidi maslahi yake, lam yudhi'uhu, hawatangazi na waenezi. Hii ni kuonyesha kwamba mambo yanavyokuwa yanatokea, inabidi warejeshewe watu wake, mambo ya Waislamu inabidi warejeshewe watu wenye elimu ya dini ya Kiislamu, mambo yanayowapata Waislamu inabidi yarejeshwe kwa maulamaa, ili kusudi waweze kuweka kila kitu mahala pake, na watu wasiwe na haraka ya kuzungumza, kwa sababu kila kitu kinakuwa na watu wake. Kwa hiyo katika haki zao wao ni kurejea kwao, hasa hasa wakati wa fitna. Wa min huquqihim, na miongoni mwa haki zao, shukruhum, kuwa shukuru, bima yukaddimunahu, kwa yale wanayoyafanya kwa watu. Watu inabidi waonyeshe shukurani kwao kwa yale ambayo maulamaa wanayafanya, kama vile ambavyo inavyotakikana mtu kumshukuru yule ambaye anayemfanyia jambo zuri. Kuna watu hawana shukurani kiujumla, lakini vile vile hawana shukrani kwa masheikh, hawana shukrani kwa watu wenye elimu, pamoja na kazi kubwa ambayo hawa watu wanakuwa wanaifanya. Na watu wajifundishe kushukuru, na mtu atakapokuwa na hali hiyo na asili hiyo, basi itakuwa ni wepesi kwa yeye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na itakuwa ametekeleza zile amri za Allah kuhusiana na swala la kushukuriwa yeye. Wa min huquqihim addu'a'u lahum, na miongoni mwa haki zao ni kuwaombea dua. Miongoni mwa haki za maulamaa, watu wenye elimu, ni kuwaombea dua. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man sanaa ilaykum ma'rufan fakafi'uhu, fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. Man sanaa ilaykum ma'rufan, yule mwenye kukufanyieni wema, fakafi'uhu, mlipeni. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu, ikiwa hamjapata cha kumlipa, fad'u lahu, muombeni dua njema, hatta tarau, mpaka muone, annakum qad kafa'tumu, kwamba hakika ninyi mmemlipa. Na dua ni katika vitu muhimu kwa Muislamu. Kwa miongoni mwa vitu ambavyo wanastahili hawa watu wa elimu, miongoni mwa vitu ambavyo wanastahili hawa mashekhe, ni kuwaombea dua. Allah subhanahu wa ta'ala awathibitishe, Allah subhanahu wa ta'ala awajalie afya njema, Allah subhanahu wa ta'ala awajalie maisha ya sawasawa, ili kusudi wasimamie yale ya wajibu juu yao. Wakala sallallahu alayhi wa sallam ayuban, na amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam pia, man suni'a ilayhi ma'rufun faqala lifa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha thana. Man suni'a ilayhi ma'rufun, yule atakayefanyiwa wema, faqala lifa'ilihi, akasema kumwambia mfanyaji wa huo wema, jazakallahu khairan, Allah kulipe khairi, faqad ablagha thana, hakika amefanya upeo wa kusifia. Bali kama watu wangekuwa wanajua yale yaliyoko katika kumwambia mtu jazakallahu khairan, watu wangekuwa ni wenye kukithirisha kusema jazakallahu khairan. Sikiwa mtu amekufanyia wema katika hali ya kawaida, unatakikana kusema hivyo. Vipi kwa maulamaa? Vipi kwa mashekhe? Vipi kwa walimu? Kwa yale mambo ambayo wanayafanya kila siku, wanastahili zaidi na zaidi na zaidi na zaidi kuambiwa jazakallahu khairan, kwa yale ambayo wanayafanya kwa Uislamu. Kwa miongoni mwa haki zao ni Waislamu kuwaombea dua, dua lahum, kukithirisha kuombea dua katika swala zao. Wasisahau swala kuombea mashekhe dua katika ibada zao, wasisahau kuombea maulamaa wenye elimu dua, kwa sababu hili ni katika haki zao. Wa min huquqihim nashru ilmihim, na katika haki zao ni kueneza elimu yao. Katika haki za watu wenye elimu, katika haki za maulamaa, ni watu kufanya kazi ya kueneza elimu zao wanazozitoa. Wanashiru علم العلماء يختلف بحسب الوسائل na kueneza elimu ya maulama inakuwa inatofautiana kulingana na wasila ambao mtu anautumia. Unaweza kueneza elimu ya mtu mwenye elimu kwa wewe kusomesha, ikiwa una madrasa, kila ambacho unakisoma kwake na wewe ukaenda kusomesha, itakuwa umeeneza elimu ya huyo mwenye elimu, elimu ya huyo alim. Lakini vile vile zama tulizokufunazo, kuna njia mbalimbali kama ilivyokuwa kuweka sauti zao kwenye CD, ndio ukaweza hilo ukalifanya ukagawa kwa watu, itakuwa umeeneza elimu yao. Kadhalika siku hizi kuna simu na mfano wake. Kwa katika vitu ambavyo watu wanastahili kuwafanyia hawa watu wenye elimu ni kueneza kile wanachokitoa, kueneza kile wanachokitoa katika elimu. Na watu wasipofanya hivyo, itakuwa hawajatenda jambo ambalo linastahili kwao, kwa sababu katika vitu ambavyo vinavyostahili kwa wao ni kueneza elimu zao. Haki zao ziko nyingi, lakini kutokana na muda nikaonelea nizungumze hizi haki takriban nane kwa Waislamu waweze kujua, na Waislamu wajue vile vitu ambavyo ni wajibu kwa wao kuwafanyia maulamaa wao, kuwafanyia mashekhe wao, na kuwafanyia walimu wao. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala athibitishe haya ndio yazungumza katika nyoyo zetu, kama ninavyomuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha katika yale ambayo nimeyakosea, na hayo ni kutokana na uchache wa elimu, kadhalika kutokana na sheitani, na yale ambayo nimeyapatia ni kwa utawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan wa wafakakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka.